मेरा नाम है जॉर्जिया, जियोनेट विंटर, हिंदी विदुषक। मैं बहुत ऊंचाई पर बादलों में रहती थी। मुझे अपनी खिड़की से जो दिखता था मैं वही पेंट करती। बचपन से ही जॉर्जिया ओकीफ दुनिया को अपनी एक खास नजर से देखती। तारों भरी रात में वो आसमान की सीढ़ी चढ़ती और फिर सूरज उगने का इंतजार करती। सुबह सुबह और चांदनी रात में वो पहाड़ियों में घूमती। वो हड्डियां और पत्थर इकट्ठा करती और घर में लाकर उन्हें पेंट करती। जिंदगी में वो क्या करना चाहती थी वो उन्हें शुरू से ही मालूम था, यानी उन्हें अपने दिल की ख्वाहिश पता थी, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती। जॉर्जिया ओकीफ का जन्म 1887 में विस्कॉन्सिन अमेरिका के एक फार्म पर हुआ। 12 साल की उम्र में मुझे पता था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, एक आर्टिस्ट। मुझे क्या चाहिए यह मुझे हमेशा पता था। जब मैं छोटी थी तो मैं बस घंटों खेलती ही रहती। बिल्कुल अकेले में मैं बहुत संतुष्ट रहती। मैं वो चीजें करती थी जो लोग नहीं करते। जब मेरी बहनें कमरबंद पहनती तो मैं उसे नहीं पहनती। जब मेरी बहनें मोजे पहनती तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहनती। जब मेरी बहनें चोटियां बनाती तो मैं अपने बालों को हवा में मुक्त उड़ने देती। हर शनिवार को मैं शहर जाती, वहां मैं आर्ट टीचर की अलमारी में से चित्र निकालकर उनकी नकल करती। घर की अपनी खिड़की के बाहर मैं घंटों देखती रहती और जो भी मुझे दिखता मैं उसके चित्र बनाती। शायद मैं कुछ सुंदर रच सकती थी। शिकागो के आर्ट स्कूल में मैं म्यूजियम में जाकर स्मारकों और मूर्तियों की नकल करती। न्यूयॉर्क के स्कूल में मैं रोजाना किसी जीवित व्यक्ति का चित्र बनाती। यह काम मैं हर रोज रोज करती। स्कूल में मैं टीचर की बताई चीजें पेंट करती। स्कूल खत्म होने के बाद मैं इस बड़ी दुनिया में अपने खुद के विचारों को खोजने निकल पड़ी। मैं टेक्सास गई। बचपन की किताबों में वहां के दृश्यों की यादें मेरे जहन में अभी भी तरोताजा थी। तुमने कभी आसमान नहीं देखा, वो बेहद हसीन है। मैं सूर्यास्त में चली। मैंने वहां की तेज मैदानी हवाओं को करीबी से महसूस किया। बाद में मैंने वहां के सूर्यास्त और आसमान पेंट किए। वहां का अकेलापन और गजब का सुनापन मैंने गहराई से महसूस किया। मैं वहां दिन रात पेंट करती रही। मैं न जाने कब तक पेंट करती रही। अंत में मेरा सर लट्टू जैसे घूमने लगा। मेरे दिमाग में ऐसी तमाम बातें भरी हैं जो कभी किसी ने मुझे सिखाई नहीं। तमाम आकार और विचार मेरे दिमाग में भरे। बाद में मैंने अपनी पेंटिंग्स को इकट्ठा किया और फिर मैं न्यूयॉर्क शहर गई अन्य आर्टिस्टों के साथ रहने। वहां मुझे स्टील की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ना पड़ा। मैं वहां ऊपर बादल में रहती और जो कुछ मुझे अपनी खिड़की से दिखता उसे मैं पेंट करती। पर अक्सर मुझे जो खिड़की से दिखता वो कोई दूर दराज की चीज थी, वो मुझे लगातार बुला रही। फिर मैंने शहर में एक बाग पेंट किया। मैं चाहती थी कि सब लोग फूलों को उसी तरह देखें जैसे मैं उन्हें देखती। मैंने फूलों को बड़ी बारीकी से देखा। फिर मैंने एक चमेली का फूल पेंट किया। मैंने बहुत बड़ा फूल बनाया जिससे फूल लोगों का ध्यान आकर्षित करा। मैंने एक और फूल पेंट किया। मैंने इस फूल को भी बहुत बड़ा बनाया जिससे फूल लोगों का ध्यान आकर्षित करा। फिर मैंने अनेकों फूल पेंट किए, पॉपी यानी अफीम, पेटूनिया और सूरजमुखी। मैंने अनेक रंग बिरंगे फूल पेंट किए। मेरा बगीचा खिल उठा और सब लोगों ने फूलों को उसी तरह देखा जैसे मैं उन्हें देखती थी। पर फिर भी मैं आसमान को देखते देखते कभी थकती नहीं। वो दूरी हमेशा मुझे अपने पास बुलाती। फिर मैं न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में गई। मैं वहां गई जहां अक्सर कोई और नहीं जाता। वहां अकेले मुझे बेहद संतोष मिला। बहुत सूखा होने की वजह से वहां फूल नहीं थे पर वहां सूखी हड्डियों की भरमार थी। वहां मैंने हड्डियां इकट्ठी की, बड़ी हड्डियां, छोटी हड्डियां, लंबी हड्डियां, गाय की खोपड़ी, घोड़े की खोपड़ी, भेड़ की खोपड़ी। मैं उन हड्डियों को पेंट करने घर ले आती। एक दिन मैंने एक हड्डी को सामने रखकर आसमान की ओर देखा। उसके छेद से मैंने नीले आसमान को निहारा। मैंने जो देखा वही मैंने पेंट किया। मैंने आसमान देखा और लाल पहाड़ियां देखी और सुबह दोपहर और शाम को तारों भरी रात में उन पहाड़ियों में घूमी। मैंने दो लाल पहाड़ियों के हाथ पेंट किए। पहाड़ियां अपने हाथों से आसमान को उठाई थी। मैंने दूर दिख रही पेडर्नल पहाड़ियों को भी पेंट किया। मैंने उन्हें बार बार कई बार पेंट किया। उन्हें मैंने फिर दोबारा पेंट किया। भगवान ने मुझसे कहा कि अगर मैं उन पहाड़ियों को बार बार पेंट करूं तो वो उन्हें मुझे दे दें। अपनी मोटर कार मॉडल ए में मैंने पूरा रेगिस्तान छान मारा। मैं वहां की सभी पहाड़ियों पर चढ़ी और उतरी। मैंने अपनी मोटर कार के स्टूडियो में बैठकर पेंट किया। पर दोपहर को मधुमक्खियों ने मेरा पीछा किया और मुझे घर वापस जाने को मजबूर किया। जाड़े में भी मैंने रेगिस्तान में दूर दूर तक सफर किया और चिलचिलाती ठंड में भी टेंट किया। बहुत तेज हवा में भी मैंने टेंट किया। एक हवा का झोंका मुझे लगा लगभग उड़ा कर ले गया। मैंने वो चीजें की जो अक्सर दूसरे लोग नहीं करते। मैंने रात के आसमान की सीढ़ी चढ़कर सुबह होने का इंतजार किया। मैं तारों के नीचे सोई जिससे उठने पर मैं सुबह का आकाश निहार सकूं। मैं रेगिस्तान में ही रही। मेरे बाल काले से सफेद हो गए, मेरे बाल हड्डियों जैसे सफेद हो गए, पर मैं अभी भी उन लाल पहाड़ियों पर चलती हूँ। धीरे धीरे मेरी हड्डियों का ढेर बढ़ता गया। मेरे फूल रेगिस्तान में फूलने लगे। अंत में पेडरनल पहाड़ियां मेरी अपनी हो गई और आसमान जो अभी भी बेहद खूबसूरत था मैंने उसे दोबारा पेंट किया। मैंने बहुत बड़ा आसमान पेंट किया जिससे लोग आसमान को वैसे ही देख सके जैसे मैं उसे देखती हूँ। मैं रोजाना सुबह से शाम तक पेंट करती थी। यह सिलसिला हफ्तों महीनों जारी रहता था। फिर जब मैं आखिरी बादल पेंट कर रही थी तब सूरज पेडरनल पहाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। फिर मैंने अपना ब्रश नीचे रख दिया। कृपा करके मेरे लिए आसमान को एक कुच्ची जरूर दे। जॉर्जिया ओकीफ 98 वर्ष तक जीवित रहे। अमेरिका भर में फैले म्यूजियम्स में लोग उनके पेंट किए फूल रेगिस्तान पहाड़ियां शहर और आसमान देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उन्हें खुद देखते।